सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 278वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने चौथे अधिकरण तक पूरा किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 90-70। आचार्यवर्य अत्र तृतीय याम पंक्तौ लिखितमस्ति तत्र को दोष न शक्यम नित्येन उपकर्तुम्। तो नित्येन अपि उपकार भवति अस्मिन् विषये मम प्रश्नः कथम अत्र लिखितमस्ति। तो पीछे जो इन्होंने कहा था कुतः कदाचित अनित्यम नैव स्यात् तत्र कथम तस्य उपकारकम भवे, तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसमें दोष क्या है, नित्य यदि अनित्य का उपकार करे इसको माने ये अनित्य न होवे। तो इन्होंने कहा कि न शक्यम नित्येन उपकर्तुम, यदि इस प्रायश्चित दृष्टि को नित्य माना जाए तो उसके द्वारा इसका उपकार नहीं किया जा सकता। किसका? निमित्त का। जब कपाल का भंग होगा, एक देश भंग होगा, भेद होगा, तो उसके लिए यह प्रायश्चित दृष्टि है यदि ऐसा माना जाता है। तो चूंकि कपाल का भंग अनित्य है, नित्य नहीं होता है, और जब कपाल का भंग होगा तब यह प्रायश्चित दृष्टि होगी, तो वो भी अनित्य ही होगी। जब निमित्त वाली कोई चीज होती है वो अनित्य ही होती है। जब निमित्त अनित्य है तो उसका उपकारक भी अनित्य ही होगा। जब जब हमारे साइकिल में, स्कूटर में पंचर हो तब तक उस पंचर को ठीक किया जाता है। जब ये कथन करेंगे तो पंचर का बनाना नित्य रूप से प्राप्त नहीं होगा, पंचर होगा तो पंचर का बनाना प्राप्त होगा। अगर कहें कि पंचर का बनाना तो प्राप्त है, नित्य है, तो अगर वो नित्य है तो वो पंचर के होने पे होता है, ये नहीं कहा जा सकता। तो जो न शक्यम नित्येन उपकर्तुम, नित्य के द्वारा अनित्य का उपकार नहीं हो सकता। आपका प्रश्न ये है कि नित्य के द्वारा भी अनित्य का उपकार हो सकता है, तो उदाहरण दीजिए उसका, कैसे हो सकता है? यथा ईश्वर नित्यम अस्ति, संसार अनित्य अस्ति, अनित्य संसार से उपकार नित्येन ईश्वरेण क्रियते। तो पहले तो ये देखना है कि परमात्मा संसार का उपकार करता है क्या। संसार मतलब कार्य जगत आप कह रहे हो जो कि अनित्य है, तो परमात्मा उसका उपकार करता है? उसका क्या उपकार करता है? वो तो जड़ वस्तु है। परमात्मा संसार को बनाता है संसार का उपकार करने के लिए या मूल प्रकृति का उपकार करने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। कार्य जगत का उपकार क्या करता है परमात्मा? प्रलय अवस्थायां भवति तस्य निर्माणं कृत्वा सृष्टि रचना क्रियते। सृष्टि रचना करता है लेकिन इससे संसार का क्या उपकार करता है वो? संसार इति जीवेन सह, संसार जीव के साथ, तो वो जीव का उपकार करता है या संसार का उपकार करता है? जीवा संसार बहिर्न। आप जो बोल रहे हो जीव के साथ संसार का उपकार करता है, अभी भी आप संसार का ही उपकार कहना कह रहे हो, जीव के साथ, वो तो विशेषण आपने जोड़ दिया। तो संसार का उपकार तो कोई प्रयोजन है, प्रयोजनहीन है, संसार जड़ है, उसके उपकार की कोई बात ही नहीं है। एवं तो यागा आपे कर्मा कर्माणी भवन्ति। नहीं, याग पे अभी मत ले जाओ, याग कर्म है, उसका उपकार करता है वो किसी और के उपकार के लिए करता है। अगर आप यहाँ की दृष्टि से कर रहे हो तब तो यहाँ की दृष्टि से बात होगी। तथा तत्रापि भवति। तो मूल रूप से जो नित्य है, चलो आप उस तरह पर आत्मा का उपकार के लिए तो यूं कहो कि आत्मा के उपकार के लिए है ये, तो परमात्मा उपकार करता है संसार का, जीव के लिए वो मान भी लिया, चलो परमात्मा सृष्टि को बनाता है उस दृष्टि से। यहां जो ये प्रसंग चल रहा है वो उसके साथ में पूरा नहीं घटता, क्योंकि यहां जो बात है ये जो अनित्य है, इस अनित्य के कारण से प्रायश्चित्तेष्टि है, उसका प्रायश्चित्तेष्टि का होना भी इस निमित्त के कारण से है। निमित्त के होने पर प्रायश्चित्तेष्टि होगी और वो होते हुए उपकार करेगी, कपाल भंग का उपकार करेगी, ठीक है। निमित्त होगा यानी कपाल भंग होगा तो प्रायश्चित्तेष्टि का अस्तित्व आएगा, वो होगी और वो होते भी इसका उपकार करेगी। ये प्रक्रिया है यहां पर। आपने जो परमात्मा और सृष्टि की बात कही है वहां ऐसा नहीं है। रोकिए, तो ये जो निमित्त है इसके कारण से प्रायश्चित्तेष्टि हो और फिर वो इसका उपकार करे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ये प्रायश्चित्तेष्टि को पहले से नित्य मान रहे हैं, वहां वर्णित है, दश पूर्णमास से जुड़ी हुई है, ठीक है, वहां वर्णन है, उससे प्रधान से इसने जोड़ा हुआ है, इसलिए वो इसका उपकार नहीं कर रही है। परमात्मा अपने आप में है, अगर सृष्टि रूप कार्य रूप जगत निमित्त के कारण से अगर परमात्मा का होना माना जाए, और जो निमित्त के कारण से होगा वो स्वयं अनित्य होगा। परमात्मा अपने आप में है पहले से, स्वयंभू है, अब वो कार्य का भी उपकार करता है, जिस तरह आप जीव का उपकार करता है, अन्यों के लिए होता है, तो ये माना जा सकता है। लेकिन वो अपने आप में होते हुए होता है, अपने आप में भी उसका कुछ प्रयोजन होता है। परमात्मा अपने आप में होते हुए भी संसार का जो उपकार करता है, जीवों का उपकार करता है, उसके उपकार के करने में उसका अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है, तो जीवों और इनके लिए ही उपकार करता है। लेकिन परम सृष्टि के निर्माण और जीवों के उपकार से निरपेक्ष भी उसका अपना होना अपने आप में है। हाँ आचार्य भैरव, ईश्वर उपकारम करोति, उपकारम अंतरण न स स्थातुम अर्हति, तदर्थमेव स उपकारम करोति। नहीं, ये कोई कथन नहीं हुआ कि वो उपकार के बिना रह ही नहीं सकता है, अवश्य में हुआ, ठीक है, चूंकि वो हमेशा उपकार करता है इसलिए नित्य है, इसलिए हम उसका अभाव नहीं दिखा सकते। आप अभाव थोड़ा देखना चाहें तो ठीक है, प्रलय अवस्था में भी देख सकते हैं, फिर वो एक चर्चा का विषय बनेगा। तत्रापि स मुक्तानां कृते व्यवस्था करोति, नहीं संसार का तो नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यर्थ है, कभी भी व्यर्थ है, मुक्त आत्माओं के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन सृष्टि से संबंधित, सृष्टि से संबंधित वो हमेशा करता रहता है ऐसा नहीं। अपनी बात तो ये थी कि कार्य जगत के लिए, कार्य जगत के लिए, सृष्टि के लिए वो उपकार करता है, तो हमेशा सृष्टि का उपकार करता रहता है ऐसा नहीं है। हाँ, वो कुछ ना कुछ उपकार करता रहता है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये जो स्वयंभू शब्द है, अपने आप में वो स्थित है। और परमात्मा की नित्यता इसीलिए है, जब हम किसी को नित्य कहते हैं तो नित्य कब कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता है, समवाय असमवाय निमित्त कारण जिसका नहीं होता है वही चीज नित्य होती है। तो चूंकि परमात्मा नित्य है इसलिए किसी निमित्त के कारण से, अनित्य के कारण से उसका होना हम स्वीकार करें ऐसा नहीं है, नहीं तो वो रह ही नहीं सकता है, ये कोई बात नहीं है। आचार्य वर्य, तत्र सब अकारणवत नित्यम सामान्य कथनम अस्ति तत्र, यह तो ही भूतानाम अपि नित्यत्व तत्र वर्तते। हाँ। ते भूता भूतानि तु परप्रयोजनार्थम एव भवन्ति, यदि ईश्वरस्य उपरि अपि भवन्तः एवं भविष्यन्ति। भूत भूत, भूत मतलब पंचमहाभूत। हाँ। पंचमहाभूत परोपकार के लिए होते हैं। हाँ। आत्म प्रयोजन नास्ति तेषां, नहीं है, तथैव ईश्वरस्य अपि यदि नित्यता भवता सिद्ध्यति, यदि ईश्वर की, ईश्वर से नित्यता अपि वर्तते स्वयंभू अस्ति। हाँ। ये अपि पंचभूतानि अपि तानि अपि पंचभूतानि नित्यानि सन्ति, परन्तु ते परार्थं भवन्ति, तथैव ईश्वर अपि नित्य भूत्वा सापि परार्थं भवितुम् अर्हति। नहीं नहीं नहीं, ये आप जो कह रहे हो ना, तो पंचमहाभूत तो नित्य होते ही नहीं है, अनित्य होते हैं, वो तो संघत है। परन्तु तत्र वैशेषिकस्य सूत्रं भवता उक्तं सद् अकारणवत् नित्यं तत्रैव तस्मिन्नेव दर्शने लिखितम् अस्ति। उसके अलावा भी व्यापक, वहां एक विशेष दृष्टि से कथन किया गया, लेकिन जो भूत हैं तो हमको सांख्य दर्शन की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि अहंकार से ये सब उत्पन्न होते हैं या तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, तो ये तो अनित्य है ही। तत्रापि सत्वरजस्तमः ये अपि परार्था एव भवन्ति आत्मार्था न भवन्ति तथैव ईश्वर अपि परार्था एव भवन्ति। अचेतन है वो, तो वो अचेतन है। साथ भिन्न वार्ता, भिन्न भिन्न नहीं, उसमें कई चीजें जुड़ती है ना साथ में, कि जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का होना, अपने आप में होना, वो नित्य है। वो जीव है इसलिए वो है ऐसा नहीं कह सकते। कार्य जगत के लिए तो कह सकते हैं कि जीव हैं, उनके कर्म हैं, उनको फल देना है, इसलिए कार्य जगत है। लेकिन मूल प्रकृति के लिए ये नहीं कह सकते कि जीव है इसलिए, जीवों को फल देना था इसलिए मूल प्रकृति है। अगर हम इस भाषा को बोलते हैं तो मूल प्रकृति भी अनित्य हो जाएगी। निमित्त से जोड़ करके किसी का होना यदि मानेंगे, चाहे वो परमात्मा हो चाहे मूल प्रकृति हो, तो अनित्यता की कोटि में चला जाएगा। निरपेक्ष रूप से ये जो तीनों नित्य हैं, ये निरपेक्ष रूप से नित्य है। नहीं, उत्पन्न कारणम यदि भविष्यति तरी तो अनित्य भविष्यति। उत्पन्न कारणम वयम न वदामः, परंतु निमित्त तो अस्ति एव। उसका उपयोग उसके लिए होता है, लेकिन उसमें इसका ये भी मतलब नहीं है कि परमात्मा अपने लिए भी होता है तो प्रकृति भी अपने लिए है, ये नहीं कि मेरा तात्पर्य कि वो दूसरों के लिए नहीं, नित्य है तो वो अपने लिए भी सब होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन परमात्मा के संदर्भ में, क्योंकि स्वयंभू आदि शब्द आते हैं, और इसलिए उसके लिए तो वो अपने आप में भी है और प्रकृति के लिए भी है। कार्य तो अस्ति है, परंतु परार्थम है, अस्ति आत्मार्थम नास्ति। और नित्य मम तो प्रतिज्ञा अस्ति नित्य भूत्वा अपि सः अनित्यस्य उपकारं करोति। जो संगत होता है वही परार्थ होता है, जो संगत होता है वो परार्थ होता है, यानी केवल परार्थ होता है, स्वार्थ नहीं होता है। और जो असंगत होता है वो मात्र परार्थ नहीं होता है, वो स्वार्थ भी होता है। अर्थात आपद्यते न तु वचनम वर्तते, कोई बात नहीं, अर्थापत्ति से भी आता है तो अर्थापत्ति से भी लिया जाता है। इसका किसी साक्षात वचन से विरोध आए तो अर्थापत्ति को हम नहीं लेंगे। अर्थापत्ति के विरोध में अगर कोई बात हो, अर्थापत्ति से अर्थ लिया ही जाता है, स्वीकृत है। तो अगर किसी श्रुति का, साक्षात वचन का विरोध अर्थापत्ति से आ रहा हो तो अर्थापत्ति अमान्य हो जाएगी। यथा योग दर्शन से व्यास भाष्य उत्तम आत्मा अनुग्रह अभाव अपि भूत अनुग्रहाय तस्य प्रयोजनम्। तत्र प्रयोजनम् उक्तम अस्ति। क्या प्रयोजन, किस चीज का प्रयोजन? ईश्वरस्य। नहीं, ईश्वर का प्रयोजन मतलब ईश्वर के होने का प्रयोजन या ईश्वर की के सृष्टि बनाने का प्रयोजन, ये दो अलग अलग बातें। वहां प्रसंग इस रूप में देखना चाहिए, सृष्टि को बनाने में परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, भूतों का यानी जीवों का हित करना प्रयोजन है। पर आप उस वाक्य का अर्थ जिस ढंग से बोल रहे हो वो ये है कि परमात्मा के होने मात्र का, होना मात्र परमात्मा का नहीं, होने मात्र में नहीं, संसार को बनाने में परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। इसका मतलब ही ये निकल के आता है कि अगर वो संसार को नहीं भी बनाता है तो उसमें कोई न्यूनता नहीं आएगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसके आनंद में, उसकी नित्यता में, उसके ज्ञान में वो अपने आप में परिपूर्ण है। सकते है पुनः का आवश्यकता, अनंत सकता है, अनंत सकता है वर्तन। उस शक्ति का उपयोग दूसरों के लिए हो जाता है वो ठीक है, तदर्थे व तस्य नहीं, ही जैसे ही आप लाएंगे कि ये उनके लिए ही है, ये शक्ति परमात्मा की शक्ति इसीलिए है कि वो उसको संसार को बनाए, संसार को बनाए, ठीक है, वहां पर प्रयोग होती है। तो हम मानेंगे कि चूंकि संसार को बनाना है इसलिए परमात्मा में ये शक्ति है, नहीं तो ये परमात्मा में शक्ति नहीं होती, वो अनित्यता का दोष आएगा। इन सब से निरपेक्ष परमात्मा का आनंद इसलिए है क्योंकि जीवों को आनंद देना है। अगर जीवों को आनंद नहीं देना होता तो परमात्मा में भी अपना आनंद नहीं होता। आपका मतलब वहां जाए उस तरह से निकलेगा, आपकी शैली में बोल रहा हूं मैं। मम पक्ष तो अस्ति नित्य अस्ति नित्यम भूते अपि तस्य प्रयोजनम अन्यार्थम भवितुमर्हति। नित्य होते हुए भी अन्यार्थम प्रयोजनम भवितुमर्हति। उसके होने में प्रयोजन नहीं है, उसके कर्म में प्रयोजन है। नित्य के नित्य होने में, उसके अस्तित्व का, अस्तित्व मात्र का प्रयोजन उसके लिए नहीं है, ठीक है, वो दूसरों के लिए भी उपयोग में आता है। नित्य का होना वो नैमित्तिक के लिए नहीं था कि वो क्यों है, परमात्मा नित्य है इसलिए नित्य है क्योंकि उसको जीवों का फल देना था, चूंकि उसको सृष्टि बनानी थी इसलिए उसको नित्य बनाया गया या इसलिए वो नित्य है, ये कोई हेतु नहीं बनता है यहां पर। ये कुतर्क हो जाएगा, शास्त्र से विपरीत जाएगा, तर्क तो लगेगा आपको लेकिन ये कुतर्क हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध शब्द विरुद्ध ये तर्क चला जाएगा, तर्क भी संगत नहीं लगेगा लेकिन वैसे भी वो विरुद्ध जाने से ये घटेगा नहीं वहां पर। नित्य से अपि अनित्य प्रयोजन भवति यथा वयम कदाचित यात्रायाम गच्छामः तो सह वयम चणकम स्थापयामः, तो चणक से प्रयोजनम किम कदाचित भोजन से अभावे तस्य उपयोगम भविष्यति, तो चणक स्थापनम तो नित्यम भवति परंतु भोजन से अभाव नैमित्तिको भवति, नैमित्तिकस्य कृते अपि नित्यस्य अस्तित्व वर्तते। नित्य का मतलब आप ये कह रहे हो कि हमेशा साथ में रखते हैं, हमेशा साथ में रखते हैं, लेकिन वो अपने आप में नित्य नहीं है, सब नहीं रखते। और अगर आप उस तरह से लेते भी हैं उसको तो ये है कि हम उस संभावना को देख रहे हैं कि कभी भोजन नहीं मिले, कभी भोजन नहीं मिले इसलिए हम उसको, लेकिन यदि हमारे को पूरा निश्चित हो, पूरा निश्चित हो कि भोजन मिलेगा ही सब जगह, तो नहीं होगी आवश्यकता वहां, इतनी देर के लिए आवश्यकता नहीं है। उसको लिया ही इसलिए जा रहा है, रखा ही इसलिए जा रहा है कि हमें यह है कि शायद कहीं भोजन ना मिले तो इस चने का हम उपयोग करेंगे, इसको उस रूप से नहीं देख सकते वहां। ठीक है वो व्यवहार में, तो ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। यथा कश्चित गृह निर्माण करोति सहस्राणी इष्टिका नाम प्रयोग भवति, कश्चित काचित इष्टिका तो त्रुटति एव तथैव अधिकम स आनयति तथैव प्रायश्चित इष्टि कपालानां प्रयोग भविष्यति तो निश्चित रूपेण त्रुटि भविष्यति एव तदर्थम तत्र प्रयोज्यते। तो इसलिए पूर्व पक्षी ने तो पूछा तत्र को दोष न शक्यम नित्येन उपकर्तुम तेन नित्यम उपकुर्यात इति वचनम प्रलाप एव, नित्य का उपकार करे, नित्य उपकार करे ये वचन ही वहां पर व्यर्थ हो जाएगा। नित्य होम का उपकार करके ये वचन ही व्यर्थ हो जाएगा। अथ नैमित्तिकम न दोषो भवति, यदि वो नैमित्तिक है तो कोई दोष नहीं है, उसका उपकार करता है। ठीक है और कुछ कुछ हाँ। ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1791 जी, इसमें भाष्य में नीचे से चौथी पंक्ति में अनुपादीयमानम ही निमित्तम इति उच्यते, तो जो अनुपादीयमान होता है वो निमित्त कहा जाता है। तो ऐसा ही वचन पहले भी एक जगह पे आया था, जैसे उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, तो वहां पर भी ये था कि वहां पर काल की विधि नहीं है अभी, तो निमित्तत्व के रूप में सुना जा रहा है। तो मतलब जो अनुपदीयमान होता है वो निमित्त होता है, ये किस ढंग से कहना चाहते हैं? क्योंकि जब हम निमित्त बनाते हैं ऐसा हो तो ऐसा हो, तो ये जो है ना कि यदि ऐसा हो तो ये निमित्त है और वो हमें पता है पहले से। यदि नल से पानी ना आए तो कुएं से लेना, तो अब यहां कुएं से लेने को की विधि की जा रही है उस स्थिति में उस निमित्त से। तो जब नल से पानी ना आए, नल से पानी ना आना ये निमित्त है और वो ज्ञात है पहले से, उपादेय नहीं है, विधि नहीं की जा रही है कि नल से पानी ना आए, ऐसी विधि नहीं की जा रही है। जब नल से पानी ना आए तो हम पूर्व अनुभूत का बस अनुवाद कर रहे हैं यहां पर और उसको निमित्त के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर वो विधि होगा तो निमित्त के रूप में नहीं आ सकता है, और निमित्त है तो वो पूर्व ज्ञात का ही होगा, अनुवादी होगा। इसलिए यह अनुपादीय मानम ही निमित्तम इत्युच्यते, निमित्त है तो वह अनुपादीय मान ही होगा, उपादीय मान विधि नहीं हो सकती, वो अनुवाद ही होगा, ये सिद्धांत है। हाँ। जी आचार्य जी, और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर जो भिन्ने जो होती और स्कन्ने जो होती है, इसमें ये कह रहे हैं कि नित्य होम है, और दूसरी तरफ सिद्धांति इसमें यह भी कह रहे हैं कि अगर जब भिन्न होगा उसी समय होम होगा, और जब भिन्न नहीं होगा तो होम नहीं होगा, तो फिर ये कहते हुए फिर उसको नित्य भी कह रहे हैं। तो यहां पर मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये चूंकि भिन्न होने पर जो होम किया जा रहा है उसको दो दृष्टियों से देखा जा सकता है, कि वो होम उस भिन्न हुए के लिए है या फिर कर्म के लिए है। तो अगर हम उसको कर्म के लिए मानेंगे तो कर्म के साथ में जुड़ने के कारण से क्या ये नित्यता कहना चाह रहे हैं या फिर नहीं? ये अभ्युपगम से लेना पड़ेगा। सिद्धांति का मत तो वही है, अथ नैमित्तिकम न दोषो भवति, वो जो है वो नैमित्तिक है और निमित्त के कारण ही है, वो नित्य नहीं कह रहा है। यहां जो नित्यवत होम कहा है ये अभ्युपगम से कह रहा है। पूर्व पक्षी जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, पूर्व पक्षी उसको नित्य मान करके चल रहा है। उस अभ्युपगम को पूर्व पक्षी के द्वारा इस होम की नित्यता को मानते हुए कथन किया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने कथन किया कि यदि आप इसको नित्य मानोगे तो ये इसका उपकारक नहीं होगा। सिद्धांति की दृष्टि से तो ये नैमित्तिक ही है, ये जो होम है ये नैमित्तिक ही है और अनित्य ही है। जी, लेकिन ये 1794 पृष्ठ में जो भाष्य की अंतिम जो वाक्य है, जो उपसंहार किया है इसका, तस्मात नैमित्तिकम कर्मांगम भिन्ने जुहोति, अर्थात जो नैमित्तिक है वो कर्म का अंग है, अर्थात तो वो क्या कहते हैं, भिन्न का अंग नहीं है, भेद होने का। तो अंग तो कर्म का ही है, अंग तो कर्म का ही है, लेकिन भिन्न होने पर, क्योंकि कपाल के भंग होने पर कर्म में वैगुण्य आ रहा है और उस वैगुण्य को दूर करने के लिए ये प्रायश्चित किया गया है, तो वो है तो कर्म का अंग ही, क्योंकि वो कर्म के लिए ही है, कर्म के लिए ही है, उसकी विगुणता को दूर करने के लिए, इसलिए कर्मांगता तो रहेगी ही, लेकिन फिर भी नैमित्तिक है, वो नैमित्तिक है तो वो अनित्य ही होगा। जी, नित्य का अंग होने से नित्य ही है, इस दृष्टि से तो नित्य नहीं कहना नहीं, नित्य का अंग होने से नित्य नहीं होगा ना। नित्य का अंग यदि अनैमित्तिक है तो फिर भी हम नित्य कह सकते हैं, लेकिन अगर वो नैमित्तिक है तो वो नित्य नहीं हो सकता है, तो वो अभ्युपगम से लेना पड़ेगा। ये जो नित्यता दिखाई है इन्होंने इधर पूर्व पृष्ठ पर 1789 उत्तर पक्षी का, तो कुतः नित्य संयोगात नित्यवत होमः अनित्यम ही वेदनम न ही नित्यम अनित्यस्य उपकर्तुम चोद्यते। नित्य वाले का है, नित्यवत होम का मतलब यहां पर ये जो नित्यता है, मेरे ख्याल से गंगा प्रसाद जी ने ऐसा लिखा है या शास्त्र दीपिका में, नित्य संयोगात नित्येन संयोगात, ये जो है ना नित्य संयोगात, यहां पर तृतीय विभक्ति लेते हैं, नित्येन संयोगात नित्यवत होम है, मतलब नित्य वाला ये होम है, स्वयं नित्य नहीं है, नित्य वाला है, यह नित्य के साथ संयोग से ये नित्य वाला होम है, ये स्वयं नित्य नहीं कह रहे, नैमित्य की माना जाएगा। हाँ ठीक है, तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1794 अधिकरण संख्या 5, शीर्षक है सर्वपुरुडाश क्षामे प्रायश्चित्ताधिकरणम। जब पुरुडाश अगर जल जाए तो प्रायश्चित्त का विधान है, प्रायश्चित्त करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने कहा कि सर्व पुरोडाश क्षामे, अगर पूरा पुरोडाश जल जाए, क्षाम का मतलब जल जाए, दग्ध हो जाए, तो प्रायश्चित करना चाहिए। सर्व शब्द के लिए विशेष रूप से सिद्धांति का कहना है। देखिए भाष्य, दर्शपूर्ण मास यो श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में यह वचन मिलता है, अथ यस्य पुरोडाशौ क्षायतः तम यज्ञम वरुणो गृह्णाति। अब जिसका जिसके पुरोडाश दो है, दोनों पुरोडाश जल जाए, यस्य मतलब वो यज्ञ के, दोनों पुरोडाश जल जाए तो तम यज्ञम उस यज्ञ को वरुण ग्रहण कर लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है उसको, दोष के रूप में है ये। यदा तद हवि संतिष्ठेत अथ तदेव हवि निर्वपेत, और जब वह हवि अवशिष्ट रहे यानी बची भी रहे तो अथ तदेव हवि निर्वपेत, तो उसी हवि का निर्वाप करे। यज्ञ ही यज्ञ से प्रायश्चित्ति, यज्ञ ही यज्ञ की प्रायश्चित्ति है, यज्ञ ही यज्ञ का प्रायश्चित है, उस यज्ञ को पूरा करे। परोपकार में कहीं दोष हो जाता है तो उसका प्रायश्चित क्या करेंगे, वो परोपकार ही उसका होगा, अच्छी तरह से फिर और परोपकार करना पड़ेगा। यज्ञ की यज्ञ ही यज्ञ का प्रायश्चित होता है। तत्र संदेह किम सर्वक्षामे प्रायश्चित्तम उत उतई कदेश क्षामे इति, ये उतई कर लीजिए, द है ये, दई तई। तो एक प्रश्न ही दो पक्ष इसे उठाए हैं, दो पक्ष जो उठाए हैं, कि सर्व का क्षाम यानी जलने पर प्रायश्चित है अथवा एक देश के जल जाने पर भी प्रायश्चित किया जा सकता है, करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो प्राप्त निमित्तत्वात् कृष्णे वा एक देशे वा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि चूंकि क्षाम यानी दग्ध होना यह निमित्त प्राप्त है, तो चाहे एक देश हो चाहे संपूर्ण हो, दोनों जगह ही होना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 17वां सूत्र, क्षामे तो सर्वदा हे स्यात् एक देशस्य अवर्जनीयत्वात्। बोले यहां जो क्षाम का मतलब है तो सर्वदा होने पर ही होगा प्रायश्चित, क्योंकि तो एक देशस्य अवर्जनीयत्वात्, एक देश में जो जलना है उसको तो रोका ही नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ तो जलेगा ही। अब बाटी को पकाएंगे, नीचे भी है अंगारे या कपाल है, नीचे अंगारे, अंगारों पर कपाल है और कपाल के ऊपर पुरडाश रख दिया और उस पर फिर दग्ध अंगारे ऊपर से रख दिए, तो जलता ही है कुछ ना कुछ। तो जैसे रोटी बनाते हैं तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि रोटी में कुछ भी नहीं जलेगा? जो काले काले चिन्ह होते हैं रोटी पे वो क्या होते हैं? या भूरे हो गए हैं या जल गए, काले भी हो जाते हैं, पूरे छेद तक हो जाता है, वो जलता ही है ना। कैसा हो सकता है कि बिना जले वो बने? कुछ ना कुछ जलना तो होता ही है वहां पर, नित्य है। तो इन्होंने कहा कि एक देश से अवर्जनीयत्वात्, एक देश में जो जलना है उससे तो आप बच ही नहीं सकते हो, इसलिए उसका तो कथन यहां पर होगा ही नहीं। अगर वो होता फिर तो हमेशा ही प्रायश्चित हो जाता, तो ये प्रायश्चित तो नैमित्तिक है, ऐसा तो तात्पर्य हो नहीं सकता है, इसलिए सारा जल जाए तो ही होगा। भाष्य, क्षाम तो सर्वदा है स्यादिति, सर्वदा हो तो ही ये क्षाम करना चाहिए, ये सर्वदा हो, सर्वदा वाला जो क्षाम होता है, जलना होता है, उसी में यह हो। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्षी को हटाया, क्षामे सर्वदा है प्रायश्चितम स्यात्, सर्वदा के रूप में जब क्षाम होगा तो प्रायश्चित होवे। कुतः एक देश से अवर्जनीयत्वात्, सूत्र वाला ही ये हेतु दिया है, खोल रहे हैं उसको आगे। न शक्यते एक देश क्षामो वर्जयितुम, एक देश में जलने को तो आप बचा ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नियतम अग्नि संयोगे न धैयस्य सूक्ष्म अवयवः क्षीयन्ते, अग्नि के संयोग से दाह्य के, दाह्य का मतलब जिसको पकाना है हमारे को करना है, उसके सूक्ष्म अवयव तो निश्चित ही क्षीण होते ही हैं, कुछ न कुछ तो जलते ही हैं। तप्तेषु च कपालेषु अधः पाकार्थम पुरडाशो अधिश्रियते अधिश्रियते, तो तप्त कपालों में, कपाल तप्त हो गए हैं उसमें इस पकाने के लिए इस पुरडाश को रखा जाता है। ऊपरी च अंगारा अभ्युह्यन्ते, और ऊपर से भी अंगारे रखे जाते हैं, जैसे कि तवे पे रोटी बनाते हैं तो तवा तो गर्म होता ही है, या आप तंदूरी रोटी को ले लीजिए, उसके अंदर वो पहले से जला करके गर्म रहता है, तब वो चिपकाते हैं, और चिपकाते हैं तो कुछ ना कुछ तो वहां पर जलना होता ही है, जनियम उसको छोड़ नहीं सकते। निमित्तत्वे नापि श्रूयमाणम नित्यमेव स्यात्, अगर वो इनको, इन थोड़े थोड़े से जलने को भी आप लोगे तो भले ही वाक्य में वो निमित्त के रूप में सुना जा रहा है, निमित्त के रूप में कथन है ना, तो भी वो नित्य ही हो जाएगा। यस्य पुरुडाशो क्षय क्षायत तम यज्ञम वरुणो गृह्णाति, ये जो कहा ना, तो अगर ये होगा तो भले ही निमित्त के रूप में कहा जा रहा है लेकिन ये तो फिर नित्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो निमित्त होता है वो अनित्य ही होता है, उसमें नित्यता को देखना इसमें एक दोष आ जाएगा, इसलिए कहा निमित्तत्वेनापि श्रूयमानम नित्यमेव स्यात्। तत्र यस्येति निमित्त श्रवणम अविवक्षितम स्यात्, और यदि ऐसा करेंगे उसको नित्य मानेंगे तो यस्य, यस्य के जो यहां पर होगा ना, अथ यस्य जिसका, ये जो कथन है, ये जो निमित्त का श्रवण है वो अविवक्षित हो जाएगा, ये निमित्त निमित्त नहीं रहेगा अगर आप इसको नित्य बना लेते हो तो। ये जो अथ यस्य, ये जो यस्य कथन है, ये सर्वव्यापकता को नहीं बता रहे, कुछ विशिष्ट जगह पर ही लग रहा है जिसका निमित्त के रूप में, कहीं कहीं ही होगा वो, और नहीं तो सारे में करेंगे तो यस्य पढ़ना ही अविवक्षित यानी व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात सर्वक्षामे प्रायश्चित्तम इति, पूरा जल जाए तो ही ये प्रायश्चित करना चाहिए। इस पे आक्षेप दे रहा है पूर्व पक्षी, दर्शनात् वा एक देशे स्यात्, नहीं एक देश में भी ये होना चाहिए क्योंकि यहां पर ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि जो बच जाती है, थोड़ी जल जाती है तो भी उस हवी से आहुति देने का कथन मिलता है। दर्शनात्वा एक देशे स्यात्, हवि के दिए जाने से, उस याग को पूरा उससे किया जाने का कथन मिलने से। भाष्य में बताएंगे न चेतद अस्ति, ये बात ठीक नहीं है जो सिद्धांती ने कही थी, सर्वदा है प्रायश्चित्तम इति, कि सारा जल जाने पर ही प्रायश्चित होगा। एक देश एक क्षायति भवितो मर्रति, एक देश में जल जाए तो भी हो सकता है। निमित्तम ही उपसंप्राप्तम क्षणम नामा, क्योंकि क्षण नाम का जो जलना है दग्ध होना है ये जो निमित्त है ये तो तब भी प्राप्त है। एक देश क्षणम अपि क्षणम एव, थोड़ा सा जल जाए तो भी जलना ही कहलाता है। यदि तत्र न क्रियते श्रुतम न क्रियता, अगर थोड़ा सा जलने पर भी आप प्रायश्चित नहीं करते हो तो फिर जो श्रुत है, श्रुति है कि जलने पर ये प्रायश्चित करना चाहिए, वो आप नहीं करोगे यानी श्रुति के विपरीत चला जाओगे, न चैतद युक्तम, और श्रुति के विपरीत जाना ठीक नहीं है। अपिच दर्शयति, जैसा कि देखो ये यहां पर दिखाया है, उसी वाक्य को ले रहे हैं अगले वाक्य को, यदा तद हवि संतिष्ठेत अतः तदेव हविर निर्वपेत इति तेनैव हविषा संस्थानम दर्शयति। यदा तद हवि संतिष्ठेत, जब वो हवि वहां पर ठहरे अवशिष्ट बचे तो अथा तदेव हविर निर्वपेत, तो उसी हवि का निर्वाप करे। पूर्व पक्षी अपने ढंग से बोल रहे हैं, तो कहते हैं तेनैव हविषा संस्थानम दर्शयति, उसी हवि के द्वारा कर्म का संस्थान यानी समाप्ति दिखा रहे हैं। जो हवि दग्ध हुई है उसी हवि से फिर होम भी कर रहा है, तो ऊपर क्षाम भी बताया, उसका प्रायश्चित भी बताया, और वो जो हवि है उससे हवन याग की पूर्ति भी बताई, समाप्ति भी बताई। इसका मतलब है वो पूरा नहीं जला था। तेनैव हविषा संस्थानम दर्शयति तत्सर्व क्षामे नावकल्पते, अगर ये पूरा का पूरा जल गया होता तो ये नहीं कहते कि उसी से होम को कर ले, क्योंकि पूरा जल गया फिर तो होम होने की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े से जलने पर भी प्रायश्चित कहा जा रहा है। तत् सर्व क्षामे नावकल्पते तस्मात एक देशे एव क्षायति प्रायश्चित्तमिति, इसलिए एक देश में ही ये जो क्षायति है ये प्रायश्चित, क्षायति जो है इसमें प्रायश्चित करने, एक देश में जलने पर भी प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये हेतु समझ में आया ना सिद्धांति का, वचन में ऐसा दिख रहा है, इससे क्या पता लगा? जलने पर प्रायश्चित करे, वरुण उसको ग्रहण कर लेता है, और वो जो हवि बची भी है उसी का निर्वाप करे, उसी से होम करे। वो जो बचा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? पूरा जला हुआ तो हो नहीं सकता है, पूरा जला हुआ होगा तो उसकी आहुति नहीं दी जा सकती थी। इसका मतलब है वो जला हुआ भी है और उससे आहुति भी दी जा रही है, इसका मतलब है पूरा नहीं जला हुआ है, थोड़ा जला हुआ, एक देश जला हुआ है, और एक देश जले हुए में ही प्रायश्चित दिखा रहा है। इसी वाक्य से पूर्व पक्षी ने यह सिद्ध करना चाहा है, इस पर सिद्धांति कहता है, आक्षेप निवारण सिद्धांति का है। अन्येन वा, अल्प विराम, एतत् शास्त्राधि कारणम कारण प्राप्ति ही, तो पूर्व पक्ष को हटा रहा है वहां से, तो अन्येन वा, वो दूसरे से करता है, दूसरे से मतलब आज्य आदि से, किसी से दूसरे से करता है। शास्त्राधि कारण प्राप्ति, शास्त्र से तो उसके केवल कारण की प्राप्ति होती है कि ऐसा होने पर ये करे, केवल उसकी प्राप्ति होती है। भाष्य वा शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न चेतद अस्ति यदुक्तम एक देशे क्षायति प्रायश्चित्तमिति, ये ठीक नहीं है कि एक देश के होने पर भी प्रायश्चित करे। किम तरही कृष्ण क्षामे एव प्रायश्चित्तम, पूर्व होने जलने पर ही ये होगा। क्यों? उपसंप्राप्तम ही निमित्तम यच्छास्त्रोक्तम, शास्त्र में जो निमित्त कहा गया था वो तभी प्राप्त होता है। पुरोडाशौ क्षायते इति, पुरोडाशौ मतलब दोनों पुरोडाश जब जल जाते, कृष्णस्य क्षतिर नावयवस्य, कृष्ण की संपूर्ण की क्षति जलने है न कि अवयव की, क्योंकि पुरोडाशौ क्षायते, पुरोडाश जल जाते हैं तो पुरोडाशौ यानी पूरे पुरोडाश जलने चाहिए। न च एक देश क्षामे तस्य अवर्जनीयत्वात्, एक देश के जलने पर क्षति नहीं होती उसके छोड़े न जाने सकने से। इस पर पूर्व पक्षी कहता था यदुक्तम, जो मैंने कहा था कि क्षामेण हविषा समाप्तिर दृश्यते, ये जो 18वें सूत्र में कहा था कि देखो हवि क्षाम हो गई है तो भी उससे कर्म की समाप्ति देखी जा रही है, उसकी हवि दी जा रही है। यदा तत् हवि संतिष्ठेत इति, ये जो कहा था इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, उच्चते संस्थाने निमित्ते प्रायश्चित्तम, ये जो प्रायश्चित है ये संस्थान के निमित्त से है, संस्थाने निमित्ते समाप्ति के निमित्त से ये प्रायश्चित कहा गया है। प्रायश्चित्तम उक्तम, उक्तम का अध्याय है। तथापि अन्य नापि हविषा तत् संस्थाप्यते, ये दूसरी हवि के द्वारा भी संस्थापन किया जा सकता है, तदापि प्रायश्चित्तम इति न दोषः, इसलिए उस समय भी प्रायश्चित ही किया जाना चाहिए, उसमें दोष नहीं है। जब ये क्षाम हुआ, ये जो प्रायश्चित किया गया है वो संस्थान के निमित्त से है, न कि क्षाम के निमित्त से। सिद्धांत क्या कह रहा है, ये क्षाम के निमित्त से प्रायश्चित नहीं है, ये संस्थान के निमित्त से प्रायश्चित है। संस्थान निमित्त प्रायश्चितम, और जब संस्थान के निमित्त से प्रायश्चित है तो यदा अन्य नापि हविषा, किसी दूसरी हवि से भी, आज्य आदि से या दूसरे से भी, किसी से भी हविषा तत्संस्थाप्यते, संस्थापित किया जाता है, तब भी प्रायश्चित तो होता ही है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि वो जो जलेगा फिर प्रायश्चित होगा और फिर उसी से हवि दी जाएगी, यानी बाद में हवि का कथन किया गया है और प्रायश्चित का भी कथन किया गया है, इससे पता लगता है कि वो हवि पूरी नहीं जली है। सिद्धांत कह रहा है कि वो संस्थापन तो अन्य हवि के द्वारा भी हो सकता है, ये जो प्रायश्चित है ये उसी हवि से के संस्थापन, उसी हवि से अर्धदग्ध हवि से कर्म को पूरा करना, ये होने पर ही प्रायश्चित, तो ऐसा नहीं है। वे विचार दिखा रहा है कि दूसरी हवि से भी जब अगर आहुति दी जाती है तब भी प्रायश्चित है, क्योंकि वो जल चुका है, तो इसलिए ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आधा जला हुआ तो भी ये प्रायश्चित करना चाहिए। इस पर अब आगे आक्षेप पूर्व पक्षी दे रहा है, 20वां सूत्र, तत हवि शब्दात न इति चेत। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, देखो यहां पर हवि शब्द का कथन किया गया है, तद हवि, केवल हवि नहीं है, तद हवि ये शब्द कथन किया गया है, इसलिए दूसरी हवि नहीं लेनी चाहिए, वही हवि लेनी चाहिए। सिद्धांत कह रहा था दूसरी हवि से भी हो सकता है, लेकिन नहीं, तत हवि, तत शब्द पे जोड़ रह रहा है ये। एवं चेत उच्चेत उच्चते अन्य हविषा यदा संस्थाप्यते इति, यदि आप ऐसा कहते हो, एवं चेत उच्चते भवता, ये पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को कि अगर आपके द्वारा ये कहा जाता है कि अन्य हवि के द्वारा भी वहां पर संस्थापन हो सकता है, तो नैवम, ऐसा नहीं है, तद हवि शब्दात, क्योंकि यहां पर केवल हवि नहीं है, तद हवि शब्द पड़ा हुआ है, तद हवि शब्दो अत्र भवती, ये तद हवि शब्द यहां पर है, यदा तद हवि संतिष्ठेता, तो हवि संतिष्ठेता ये नहीं है, तद हवि संतिष्ठे, तो ये विशिष्ट आएगी। अत्र अन्येन हविषा संस्थाप्यमाने तद हवि शब्दो नावकल्प्येता इति, हे सिद्धांती, आपके अनुसार यदि दूसरी हवि को लेकर के यहां पर समापन कर दिया जाए तो तद हवि शब्द यहां पर संगत नहीं लगेगा। इस पर सिद्धांती कह रहा है आक्षेप निवारण, स्यात् अन्यायी अन्यायत्वात् इच्छागामी हवि शब्द तत्लिंग संयोगात्। तो ये जो एक देश निमित्त पूर्व पक्षी मान करके चल रहा है उसके लिए यह कहा, उसके अन्यायत्वात्, स्यात् अन्यायत्वात्, ये अनुचित है आपका जो अर्थ लेना है, क्योंकि इज्यागामी हवि शब्द, ये जो हवि शब्द है ये इज्यागामी है, इज्या के अर्थ को बताने वाला है, तल्लिंग संयोगात, क्योंकि इस हवि का लिंग उस याग से, कर्म से जुड़ा, इज्या से जुड़ा हुआ होने से, उसके उसका संकेत देगा यहां पर, यह हवि केवल हवि नहीं है, वो कर्म के से जुड़ेगा। ये कैसे, स्याद इज्यागामी हवि शब्द, ये जो हवि शब्द है ये हवि के लिए नहीं है, ये इज्या को बताने के लिए है। तद हवि संतिष्ठेता यद हविष्कम कर्म संतिष्ठेता इति, यहां जो तद हवि संतिष्ठेता जो वचन दिया गया है, इसमें तद हवि को इन्होंने खोल दिया, तद हविष्कम कर्म, उस हवि वाला जो कर्म है, तद हवि मतलब उस हवि वाला जो कर्म है वो पूरा हो जाए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, ननु मुख्या भावे गौणो गृह्यते नान्यथा इति, बोले यहां पर आपने जो गौण अर्थ लिया है, हवि शब्द का मतलब हवि वाला कर्म, ये जो ले लिया है ये गौण अर्थ लिया है, तो बोले मुख्य के अभाव में गौण अर्थ गृहित लिया जाता है, न अन्यथा इति, तो वैसे तो नहीं लिया जाता, यहां तो मुख्य अर्थ भी घट रहा है। इस पर सिद्धांत कह रहा है, उच्चते मुख्या भाव एव आयम, यहां मुख्य का अभाव ही हो रहा है, इसलिए यहां पर गौण अर्थ लिया जा रहा है। पूर्व पक्षी पूछता है, कथम, यानी मुख्या भाव कैसे है, तो इस पर सिद्धांत कहता है, यदा यदा संतिष्ठेत तत्कर्म तेन हविषा इति वाक्यम भित्येता। इसको आप विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यदा से लेकर के, यदा संतिष्ठेत तत्कर्म तेन हविषा, हविषा के बाद में विपरीत अल्पविराम बंद कर दीजिए, इति वाक्यम भित्येता, यहां वाक्य भेद होगा, दो वाक्य मानने पड़ेंगे, क्या, यदा संतिष्ठेत तत्कर्म, ये एक वाक्य हुआ, जब वह कर्म समाप्त हो, किससे, तेन हविषा, उस हवि के द्वारा, ऐसे ये दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, वाक्य भेद हो जाएगा। अवाच कम स्यात्, और ये इसका कथन भी संगत नहीं होगा। कर्म एव ही संतिष्ठते न हवि, क्योंकि यहां पर कर्म ही समाप्ति को प्राप्त होता है, हवि तो समाप्ति को प्राप्त होते ही नहीं है। तो तेन संस्थानम निमित्तम, इसलिए यहां संस्थान ही निमित्त माना जाएगा। तेन संस्थानम निमित्तम, यह जो समाप्ति है यही यहां पर निमित्त के रूप में आएगा, वो जो जलना है वो निमित्त के रूप में नहीं है। आगे तद हवि रीति अनुवाद, ये जो तद हवि शब्द है ये तो अनुवाद है, ये विधि नहीं है। अनुवादश्चेत अन्य हविष के भी कर्मणि संस्थिते प्रायश्चित्तमिति गम्यते, यदि ये अनुवाद है, मतलब ये अनुवाद है और चूंकि अनुवाद है अनुवादश्चेत, इसलिए अन्य हवि वाले कर्म में भी होने पर भी, इस कर्म के पूरे होने पर भी प्रायश्चित्त हो जाएगा। सिद्धांति के अनुसार हवि अन्य हवि लेकर के भी जब हम करेंगे तब भी प्रायश्चित्त होगा ही। इसमें पूर्व पक्षी कहता है कथम पुनर्हवि शब्द कर्मणि वर्तते इति, आपने हवि शब्द को हवि वाला जो कर्म है उस पर केंद्रित किया, तो ये उस अर्थ में कैसे आएगा, ये गौण अर्थ भी कैसे निकाल रहे हो आप कि हवि शब्द कर्म में विद्यमान है। तो सिद्धांत कहता है तल्लिंग संयोगात, उसका लक्षण संबंध वहां पर हो रहा है, कुछ साम्यता है। हवि संबद्धम कर्म हवि शब्देन हवि संबंधात अवगम्यते, ये जो हवि शब्द के द्वारा हवि से संबद्ध जो कर्म लिया गया वो क्यों लिया गया, हवि के साथ संबंध होने से ही लिया गया, केवल संबंध मात्र से लिया गया, क्योंकि हवि कर्म से संबंधित है इसलिए हवि शब्द से हवि संबंध कर्म का भी ग्रहण हो जाता है, यानी कोई उससे संबद्ध होता है तो भी उसका ग्रहण कर लिया जाता है। ये हवि शब्द से हवि वाले कर्म का जो ग्रहण किया गया उसमें कारण संबंध है, संबंध के कारण से। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रसय्य कारितया देवदत्त संबद्धया लक्ष्यते सिंह, देवदत्त से संबद्ध प्रसय्य कारिता के द्वारा सिंह को लक्षित किया जाता है। प्रसय्य कारिता मतलब बहुत साहसपूर्वक बलपूर्वक किसी कार्य को करना, वो प्रसय्य कारिता है। तो देवदत्त अगर ऐसा काम कर रहा है, डर नहीं रहा है और अपनी बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, बहुत साहस से दुस्साहस से काम कर रहा है, जोखिम वाले काम कर रहा है, तो ये जो लक्षण है ये शेर में देखा जाता है। तो इसलिए तो देवदत्त से संबद्ध जो प्रसिद्ध कारिता थी उससे शेर को लक्षित किया जा रहा है, इसलिए देवदत्त को शेर कह दिया जाता है। एवं हमेशा आप ही कर्म लक्ष्यते, यानी देवदत्त में संबद्ध एक चीज है प्रसिद्ध कारिता, उससे शेर को लक्षित किया गया, यानी संबंध होने से उसको कह दिया जाता है। इसी तरह से हवि का चूंकि कर्म से संबंध है इसलिए हवि शब्द से कर्म को भी कह दिया जाएगा, केवल संबंध मात्र से कह रहे हैं। एवं हविशापि कर्म लक्ष्यते तस्मात् कृष्ण क्षामे प्रायश्चित्तमिति, पूरा जल जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए, थोड़ा सा जल जाए तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ के उसमें हम हवि दे सकते हैं, प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्षामेष्टि न्याय है। रुकिए बेटा, हविरार्त्यधिकरणम, हवि की जो आरती है नष्ट होना है उसी से संबंधित एक विवेचना और चल रही है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता इति श्रूयते, तो दर्शपूर्ण मास में ये लिखा हुआ है, ये वचन मिलता है। तत्र इदम अस्ति वचनम, एक वचन उसमें ये और मिल रहा है जो कि हमारा चर्चा का विषय बनेगा। यस्य उभयम हविरार्तिम आर्चेत ऐन्द्रम पंचदश पंच शरावम ओदनम निर्वपेत, जिसकी दोनों हवियां उभयम हवि, उभयम शब्द पे और इस पे बहुत चर्चा चलेगी यहां पर। तो प्रथम अर्थ में क्या लगता है, जिसकी यस्य उभयम हवि, दोनों हवियां यानी दो पुरोराश हैं वो दोनों, आरतिम आर्चेत, आरती मतलब नाश को आर्चेत यानी प्राप्त करे, प्राप्नुयात नाश को प्राप्त होवे, तो पंच शरावम पांच शराव वाले ओदन का निर्वाप करें, पांच शरावों में जैसा आता है उतने ओदन का उसको निर्वाप करना चाहिए इति, ये भी प्रायश्चित है। तत्र संदेह किम उभयस्मिन आर्ते पंच शरावो निर्वप्तव्य उत अन्यतरस्मिन इति, क्या दोनों हवियों के नाश होने पर पंच शराव का निर्वाप करना चाहिए अथवा किसी एक के नाश होने पर भी पंच शराव का निर्वाप करना चाहिए। अब इस वचन से हमें क्या प्रतीति होती है, जैसे उभयम हविर आरती मार्चेत ऐन्द्रम पंच शरावम ओदनम निर्वपेत, दोनों की होती है ना, तो इसी पे पूर्व पक्षी कहता है यथा श्रुति रीति चेत, नहीं जैसा लिखा है वैसा ही मान लीजिए, क्यों इसमें संदेह करते हो। तो इति चेत पश्यसी एवं जातीय का एकस्य आर्त्याम इति, सिद्धांती की दृष्टि से यह कथन है कि अगर आप ये देख रहे हो कि इस प्रकार का एक कभी आरती में भी हो जाए तो पूर्व पक्षी कहता है तत्र भूमा उभय रीति दोनों में होना चाहिए। कुतः यथा श्रुति भवितुमर्हति, जैसा लिखा है वैसा ही हो सकता है। यद्यत श्रूयते तत्तद अवगम्यते, जो सुना जा रहा है वही जाना जाता है, जो सुना जाता है वही जाना जाता है, जो सुना जाता है वही जाना जाना चाहिए। साक्षात जो सुना जा रहा है वही जाना जाना चाहिए, अर्थापत्ति नहीं होनी चाहिए। कई बार कोई बात कहते हैं तो दूसरा कहता है नहीं आपका मतलब ये है, नहीं ये मैंने कहा नहीं है, जो मैं कह रहा हूं बस उतने पर ही सीमित रहो, इधर उधर मत जाओ, जबकि निकलता है दूसरा भी अर्थ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है यथा श्रुति भवितुम अर्हति, ये श्रूयते तद अवगम्यते उभयोश्च आर्तौ श्रूयते, ये आर्तौ है वैसे तो, उभयोश्च आर्तौ दोनों के आर्थ होने पर हवियों के ये सुना जाता है। यहां पर पाठ भेद असौ भी है, उभयोश्चासौ श्रूयते दोनों के अर्थ, दोनों के ये होने पर ये सुना जा रहा है, प्रायश्चित सुना जा रहा है। श्रूयमानम च विवक्षितम न्यायम, और जो सुना जा रहा है उसकी विवक्षा करनी चाहिए, देना ही चाहिए। इधर था यावदेव हविरिति तावदेव उभयम हविरिति, और यदि आप इसकी विवक्षा नहीं करोगे उभय शब्द की तो जितना अर्थ हवि का है उतना ही उभयम हवि का भी निकलेगा, तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा तो उभय शब्द का यहां पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए यथाश्रुति करना चाहिए। तस्मात उभयोर आर्त्याम पंच शरावा इति, इस पे 23वां सूत्र ये सिद्धांति का है, पूर्व पक्षी का हटा देना। वो कहता है सिद्धांति न तल्लक्षणत्वाद उपपातो ही कारणम, तो न मतलब निषेध कर रहा है कि आपका कथन ठीक नहीं है, तल्लक्षणत्वाद उसका लक्षण होने से, आरती जो है हवि की तल्लक्षणत्वाद उपपातो ही कारणम, उसमें जो उपपात होता है यानी उसका जो नाश होता है उसके कारण से ये उसका ही ये निमित्त है, ही कारणम तल्लक्षणत्वात, ये वहां लक्षण के रूप में कहा गया उपपातो ही कारणम, उपवात हुआ है तो वहां पर कारण है। तो यानी सिद्धांति का कहना है कि एक हबीब का में भी अगर हो आरती हो तो भी ये प्रायश्चित करना चाहिए। सिद्धांत नहीं तदेवम उपपातो ही आरती संबंधम द्रव्यम तत्कारणम, बोले ये जो उपपात है, उपपात का मतलब यहां पर है आरती रूप उपपात, नाश रूप उपपात, उपपात मतलब जो जो कहते हैं ना उत्पात हो जाता है या उपपात है, तो ये आरती रूप उपपात है, नष्ट होना रूप उपपात है। उपपात तो ही उपपात क्या है उसी को खोल रहे हैं कि आरती संबद्धम द्रव्यम, जो आरती से संबद्ध द्रव्य है यानी हवि तत्कारणम, वो यहां पर कारण है। आरती कारण ही आरती से संबद्ध जो द्रव्य है वो यहां पर कारण है। तस्य लक्षणम हविर आरती, और उसका लक्षण क्या है, आरती युक्त जो हवि है वह हविर आरती, दोनों को जोड़ दिया है विशेषण लगाते हुए, तद्व्यस्तम समस्तम च निमित्तम, अब वो चाहे दोनों में हो चाहे एक में हो निमित्त तो वो बनेगा। नहीं उभय शब्दे न शक्यम विशेषतम, और यहां पर उभय शब्द को आप विशेषित भी नहीं कर सकते हो, विशेषण के रूप में नहीं रह सकते हो। अगर हम उभय शब्द को विशेषण के रूप में लेते हैं तो जब दोनों हवियां उभय को हवि का विशेषण बनाएंगे, उभय विशिष्ट जो हवि है उसकी आरती होने पर पंचशराव ओदन का निर्वाप करें, उभय विशिष्ट हवि ऐसा जब हम अर्थ करेंगे तब दोनों हवियां में, दोनों हवियों में आरती होगी तब ये करना होगा, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा है। तो उसके लिए सिद्धांती कह रहा है कि तद व्यस्तम समस्तम च निमित्तम, न ही उभय शब्दे न शक्यम विशेषतम, बोले उभय शब्द हवि की को विशेषित नहीं कर सकता है। अगर हम उभय शब्द को हवि से विशेषित कर दें, विशेषण बनाएं, तब तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध हो जाती है। ये कह रहा है कि उभय शब्द हवि से को विशेषित कर ही नहीं सकता है, क्यों नहीं कर सकता है वो विवेचना हमें देखेंगे कि विशेष्य माने ही वाक्यम भित्ते था, अगर आप इसको उभय को विशेषित कर विशेषण बना दोगे हवि का तो वाक्य भेद हो जाएगा। क्या भेद होगा, हविष आर्तो पंच शराव, हवि की आरती में पंच शराव का निर्वाप करे, एक तो ये बात बनेगी, और सच उभय से हविष्य, और ये उभय हवि के होने पर होगा। दो बातें हो गई, हवि की आरती में पंच शराव ओदन पंच श्राव ओदन निर्वाप, और वो हवि कैसी, वो उभय हवि हो, तो ऐसे बोले दो वाक्य बन जाएंगे, दो विधियां होने लगेंगी, तो वाक्य भेद आएगा। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है यदि विशेषणम न मृष्यते हविषा पीते विशेषणम न प्राप्त होती, बोले आपको अगर ये विशेषण सहन नहीं हो रहा है, उभय शब्द के हवि के साथ उभय शब्द का विशेषण आपको सहन नहीं हो रहा है, तो हविषा पीते विशेषणम न प्राप्त होती, तो बोले हवि के साथ भी ये विशेषण को प्राप्त नहीं होगा। कौन? आरती शब्द, आरतिम, हवि शब्द आरती का विशेषण बनना है ना। उभयम हवि आरतिम आर्चेत, हवि आरतिम आर्चेत, कौन आरती को प्राप्त होगा, नाश को कौन प्राप्त होगा, हवि आरती को प्राप्त होगी। तो ये जो हवि शब्द है वो भी आरती का विशेषण नहीं बन सकता है, ऐसा ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो हविषापीते विशेषणम न प्राप्त होती, सिद्धांत कहता है तद अभिधीयते, बोले उसको मैं बताता हूं, उत्तर देता हूं, निश्चयमय हविषा विशेषणम, हवि के साथ में इसका विशेषण हम सहन कर लेंगे, हवि का आरती के, हवि जो है उसके साथ में आरती का जो विशेषण है उसको हम सहन कर लेंगे। क्यों? अविशेष्य माने अनर्थकम से आत, अगर इसको विशेषित नहीं करेंगे तब तो ये अनर्थक हो जाएगा। यस्य आरतिम आर्चेत इति अविशेषे यत किंचित इति गम्यते, अगर यूं कहे यस्य आरतिम आर्चेत, यानी हवि का तो विशेषण बनाया नहीं, हवि आरती को प्राप्त हो, हवि को विशेषण के रूप में नहीं लिया, बस यस्य आरतिम आर्चेत आरती मात्र ले लिया, अगर ऐसा करने लगेंगे आरतिम आर्चेत इति अविशेषे, विशेषण रहित तो अगर प्रयोग करेंगे तो यत किंचित इति गम्यते, जो भी आरती को प्राप्त होगा उसमें तब तब पंचश्राव कपाल का, पंचश्राव ओदन का निर्वाप करना पड़ेगा उसको, और ऐसा हो गया तो क्या होगा, तत्र सर्वस्यैव किंचित आरतिम रिच्छति, तो जितने भी हैं कोई भी व्यक्ति करे और उसके कितने सारे कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं आरती तो रहेगी ही, पूरी तरह निर्दुष्ट तो कहीं पर भी नहीं हो सकता। तस्य सर्वस्यैव किंचित आरतिम रिच्छति, यजमान की सर्वस्य यजमानस्य अंततश्चरितम निमिषितम चिंतितम इति, क्योंकि वो अंततः चरित जो कुछ भी उसने किया है, वो जो उसने पलक झपकी है वो, और जो उसने विचार किया है वो भी उसके द्वारा किया हुआ ही है, यजमान के द्वारा, जिस समय यजमान कार्य कर रहा है तो और भी बहुत सारी चीजें करता रहता है, पलक भी झपकता रहता है और विचार भी करता रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो दोष आएगा उसको। अगर हवि की आरती विशेषण नहीं लगाते हैं, हवि को विशेषण नहीं बनाते हैं तो आरती मतलब दोष हो, तो दोष तो कहीं पर भी हो सकता है, फिर तो प्रायश्चित नित्य हो जाएगा। तत्र सर्वस्यैव किंचित आरतिम रिच्छति अंततश्चरितम निमिषितम चिंतितम इति, तत्र यस्य इति निमित्त वचनम नित्य अनुपपन्नम गम्येता, वही पहले वाली बात है कि अगर कोई ना कोई आरती अवश्य हो रही है तो फिर ये निमित्त निमित्त नहीं रहेगा, वो तो नित्य हो जाएगा, और जब नित्य हो जाएगा तो यस्य इति, ये जो कथन किया गया है पिछले अधिकरण में भी कहा था, यस्य का कथन निमित्त को बताने के लिए और ये अनित्यता को बता रहा है, तो वो तो ये तो नित्य में अनुपपन्न होगा, ये शब्द का पढ़ा जाना ही गलत हो जाएगा। तस्मात अवश्यम आरतिर विशेषव्या, इसलिए आरती को तो विशेषित अवश्य करना चाहिए, हविषा को, हवेर आरतिम आर्चेत, तो हवि को तो विशेषण के रूप में लेना ही पड़ेगा। अब बात बचेगी कि भाई उभय को विशेषण के रूप में क्यों नहीं लेना पड़ेगा, हम कह सकते नहीं उभय को भी विशेषण के रूप में लेना ही चाहिए, नहीं तो उभय शब्द यहां पर व्यर्थ हो जाएगा, उसका उत्तर सिद्धांती देगा। साच हविषा विशेष्यते, और सा मतलब सा आरती, वह आरती जो है वो हवि शब्द के द्वारा विशेषित की जाती है, तथा ऐसा होने पर हविर आरती संबंध निर्वृत्ति निर्वृत्ति निमित्तम पंचशराव से, तो हवि की आरती, हवि और आरती का जो हवि की आरती का के संबंध की जो निर्वृत्ति है या होना है, हवि के, हवि का आरती के साथ जो संबंध हो जाना है, हवि का आरती के संबंध की निर्वृत्ति जो है वो पंचशराव का निमित्त बनेगी। हवि जब आरती से युक्त हो जाती है, संबद्ध हो जाती है, तो पंचश्राव करे, शक्नोति ही श्रुत्यात्म संबंधम वक्तुम, और ये जो संबंध है ये श्रुति से कहा जा सकता है। हविर उभय संबंधम तु वाक्येन ब्रूयात, अगर हवि और उभय का संबंध आप जोड़ोगे भी तो ये तो वाक्य से होगा, ये तो श्रुति से हो रहा है, क्योंकि हविर आरतिम आर्चेत, आर्चेत वहां पर क्रिया भी है, तो आरतिम आर्चेत तो ये तो श्रुति से जुड़ करके है, नहीं तो श्रुति ही व्यर्थ हो जाएगी। यदि आप यहां नहीं करोगे तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। और उभय और हवि का संबंध है ये तो वाक्य से है, दुर्बलम च वाक्यम श्रुते है, और जो वाक्य है वो श्रुति से दुर्बल होता है। इसलिए यहां पर हवि का तो संबंध नहीं जोड़ सकते, दो वाक्य तो बनेंगे। अगर आप हवि को भी हवि को आरती का विशेषण बनाते हो और उभय को हवि का विशेषण बनाते हो तो दो वाक्य भेद हो, दो वाक्य बनेंगे, वाक्य भेद होगा। अब उनमें से कौन सा वाक्य बनाए, किसको विधि लें, तो जो श्रुति से संबद्ध है वो लेना चाहिए और जो वाक्य से अर्थ आ रहा है उसको नहीं लेना चाहिए। तो जब दो वाक्य होंगे और उन दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य को लेने की बात आएगी, एक को छोड़ना पड़ेगा, तो दोनों में से कौन सा वाक्य लेंगे, तो ये कह रहा है कि श्रुति जो कह रही है उसको लेना चाहिए। दुर्बलम च वाक्यम श्रुते, वाक्य श्रुति से दुर्बल होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि रुकिए थोड़ा। मेरे से ओम बोलिए। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।